واحسنوا دا قید کی خود قدیر جہاد کئی او دیر چندی ور کئی خدا اللہ در ازاد پارا نور کئی مخلص نئی استا پزل کی اخلاص نشتا نبیام در تیس نہ ملاوی نو ایوی چه و احسنو اخلاص کوئے نیکی کوئے اللہ در ازاد پارا اللہ پاک محبت ساتی مخلصین و سر دا در قتال پبارا کی آیت ورپسی دا حج پبارا کی حکم بیان کو اور ربط تا تمامخ کی ابتدائی تقریر کرے چدا ٹول فروع البر دی اور آیت البر کی اصول بر و اتم الحج اپور کبے حج اور عمرہ دا اللہ دا رضا دا پارا بس کے بن شوے تاسو دا عمری اور دا حج نا فمستے سرا پس لازم دے پتا سو بنے اغچ آسان وی تاسو تا من الحدی دا قربانائنا بس قربانیوں کے سر اخروے ثواب موشو او مخروے سرون اخپل تر حقی چھ ارسی قربانے زی اخپل حرم شریف تا ارسی والتا زبحش او کہ حرم شریف تا رسدل ممکن نئی تو چھ کم زی بنشوی حالتا زبحک اکا ممکن بھی نو حرم تا بے رسائے دبل چا پلاس بے رسائے پا خپلہ خو بنشوی پلا کے گنا خو دبل چا پلاس بے رسائے نو منا کے قربانی کی گی خود منا پا زید حرم پا بل زید چا قربانی اکڑا ہمیں کی گی بس اغا سوک چی ویس تاسو نا مریض او بھی ازن مر راسی یا وی پا آغی بنی سا ضرر او تکلیف دا پسر دا آغی کی لکا سر کے دیر اسپگی شوی دی سر زخمی شوی دے دا سی دا سر کے بیماری دا آغلی دا چه ترسو چه بیخت خریلی نئی نو علاج نشی کے دی او تا سر اخرو نو فدیتن دلتا لفظ مقدر دے چه فحلقا سر اخرو داغی تکلیف دا وجن نو لازم دے پا غبن فدیا ففدیتن مانا فعلیه فدیتن دروجونا او یاد خیراتنا او یاد قربانے روجی کنی سی ندری روجی بنی سی او چی صدقہ ورکے نشپک مسکینان با مرائی ہر مسکین تا نیم اگے غنم او یاد آگا قیمت اکا قربانی ورکے نو کم نہ کم قربانی خو بیزا در نیو بیزا زبحکا وخے ہوئے شا بس داستا تا دی سر دا خریلو چکم جنایت و نقصان شوے ہو دا مرض دا وجنا دا عذر دا وجنا اکمیں پورا شو کعب ابن عجرہ صحابین روایت دے بخاری کتاب التفسیر اور مسلم کتاب الحج کے جز رسول اللہ تا پیشم زما پا سر بانی سر نسپگی زما پا مخ بانی اخکت را گرزی دی حد نزیاد سپگی بی جو رسول اللہ چا اکتل نوی نبی علیہ السلام بی چا زما خدا گمان نو چا پتا بانی بدا تکلیف دمرا زیاد شوی ما تا چا ویدیو چا بسر کی سپگی دی ہمارے سے دیکھ دیر سپگی بی دا خورا زیدہ سے تو دمرا زیاد خو ما تا اندازہ نو خوا نبی آئی ورطا اوی چی تسر اخروا او بی آئی وی چی آیت بیزا مومی سا بیزا دا سرشتا یا اغسلیشی نو ما اوی قاب ابن عجرہ وی چی ما اوی چی بیزا خورا سر نشتا بیزا بیزا نشتا نو دری روجی اونی سا او یا شپک مسکینانو لا دورے ورکا او ہر مسکین تا نیم اگے دا طعام نا فی مسکین ورکا او کدام نشے ورکو لین بری روجی ہوئی سا او دا سر اخرا ہوگا لکا چستا دا پارا برداش گران او دا قربانے نمخ کی سر خلیل خو جائز نو خدا خود عذر دا وجہ نئے اخرا ہو ندا حکمو اس امت تا پارا امد خدا فیصلہ بدے کئی آیا واقعی دا سر خلیل و حاجت دے و ضرورت دے و کسی معمولی و معمولی تکلیف کی اجازت نشتا لیکن جد کعب ابن حجرہ دے سخت تکلیف او دس پکو خبر خو بطور مثال دے کل سرے سر زخمی شی بل مرض راشی نو سر خلیل میں بغیر کار نہ کی گی علاج نہ کی گی نمدق حکم بس پا اغا وقت کی چی پا امن کی شوی تاسو او اغا یارا ختم شوا رکاوٹ ختم شو عذر ختم شو چی بلار کی بنشوی وی خو اغا در کم وجن چی بنشوی وی اغا وجہ ختم شوا پا امن کی شوی او رسیده شوی حرم تا نبی آخو با حج خام خاک وی رکاوٹ ختم شو ذکر چی حرام دی تر لے دی نسوک چی فیدہ حاصل کی پا عمری سرا الالحج حج تا فیدہ حاصل کی پا عمری سرا الالحج سرد حجنا یعنی مخ کی عمرہ کی ابیا حج کی بجدا مانا دا عمری بنی فیدہ حاصل اولو مانا دادا جد حج نہ مخ کی عمرہ کی نو فیدہ سدا فیدہ دادا کہ ثواب دے و اجر دے کہ پیو سفر کی عمرہ مو کرلا او حج مو دیما مانا دا تمتع دادا او دا دوارو من کی تعارض نشتا جو عمرہ اکرا او احرام پرانشت حج تمتع کی امدہ غسی کی نو فیدہ حاصل اکرلا پا اغا سیزونو سرا چکم سیزونو پہ احرام کی من او پہ احرام کی من او ناغا جائز شو زکر جو عمرہ اکرلا نو احرام پرانشتو جو تمتع دا مانا شوا فیدہ حاصل اکرلا یعنی مانا دادا کہ حرام پرانیستو دو عمر نباد او یا فیدہ حاصل اکرلا مانا دادا کہ ثواب بیامو تو اجر حاصل کو حج نہ علاوہ دا بل عبادت اجر حاصل کو پہ یو سفر کی او پہ یو خرچہ بانی خرچہ کو یو شوی نو دی وجنا فمن تمتع اطلاق پہ حج تمتع ام کی گی اور پا حج قرانوں کی اصطلاح کی خود قران اور تمتو فرق دے کہ تمتو دے تو وہی کہ جب میقات نہ یواز د عمر نیت اترے دا حج نیت ان کی اور عمرہ خلاص کی محرام پرانی جی اور بیادغ سے حلال اسی کی پا مکہ کی اور پا یوم الترویہ یعنی پا اتم دا ذوالحجی پا مکہ کی دا حج احرام اتری اور روان سے منا تا اور بیا حج مکمل کی نو دیتا تمتع ہوئی اصطلاح اصطلاحا او قران دیتا وہی چی دا میقات نہ دا حج دا عمری دا دوارو نیتو کی احرام دا دوارو اتری لبیک بالحج والعمرہ دوارا یاد ہے میقات او مکی تورسی او عمرہ مکمل کی طواف کی اور صفا مروہ پمن کی سایو کی بس عمرہ خلاص شو لیکن بیا احرام نہ پرانی جی ذکر چتا وہ سر نیت حجم کرے اور دغسی پہ احرام کی باقی پاتے کی گی دو اتم دز الحجی پوری اور اتم دز الحجی راشی نہ مینا تروان شی اور بیا دمینا نہ سبال عرفات تا دا حج مناسک شروع دی تقران دوارو کی قربانی واجب ادا ختم توی اب کا قران لیکن وہ لغت کے دے دوارو تا تمتو ہوئی او تا تما لغوی مانا دا پارا وجہ بیان کر لا کہ تو ویخ ناس دی اور خبر صحیح ہوگی دے کہ فائدہ حاصل کرے دا عمری سرا ہم پا تمتو کے ام پا قران کی عمری نباد احرام پرانیستو تو فائدہ دا حاصل اکرلا چی کم کارونا سیزونا پہ احرام کے من او اگر نے فائدہ حاصل اکرلا اگر جائز شو او کنا احرام اپرانن اس تو لگا چی قارنو نبیام دا فائدہ حاصل اکرلا اگر فائدہ دادا چی پیو سفر کی دو عبادت اکرلو او دو عمری اجر حاصل کو مخ کی دا حجنا اب یا وربانی حجو دا دی پدی پو یوما چی دا لغت پا لحاظ سرا دا تمتعا معنا عام دا اطلاق پا اصطلاحی تمتع هم کی گی او اطلاق پا اصطلاحی قران هم کی گی لہذا دا حکم دا قارن او دا متمتع دوارو دا پارا دے چی قربانی با کئی اب کو نشی کو لے نروجی بنیس او سوک چی نمومی قربانی نو لازم دے پا حغبا دی روجی دری روزی پا ایامو دا حج کی او لعو روزی سوخ کی چی واپس شیطاسو خپلو کورونو تا او یا واپس شیطاسو دا حج نا خپلو قیامگاہونو تا حج خلاص شی دختر پر خلاصی گی اور پسی دری روزی دو منا کی بوسی گی اغم خلاصی شوی نبیہ کا وطن تا رازی اکا مکہ کی اسی گی نبی ابا دا او رضی روجی پورا کی نکا وطن تراشی نکور کی بے انی سی اکا پلار کی انی سی اکا مکہ کی لا دے رہی حالتا پورا کی و رجا تم پا مانا میں پوئی کری کہ واپس شے دا حج نا انہی حج خلاص شی نو حرزے جی بے انی سی دا رجا تم مانا دا دا او دا دری فی الحج فی ایام الحج بدی کی غور دا دے ایام دا حج کی جدا عرفات نمخ کی دا دری روجی پورا کی ذکر جدا عرفا عرفی پر روز بنی روجہ نیول گناہ نہ دا خدا حاجیان دا پارا غور ادا دے چے کو جائی الفاظ میں صحیح آدھا وا حاجیان ٹکے میں کے بیان کو حاجیان دا پارا عرفی پر روز کو جا کول روجہ ننیول غور دی که نسی نه گناه نه ده لیکن ننی ولی غوره دی ولی غوره دی د پاره د دې چې د عرفات په میدان کې ډېری ډېری دعاګانې وکړي عرفات د دعاګانو ځای دی د ډېر عبادت ځای دی د ډېر ذکر ځای دی د ځان د کړولو ځای دی چې زیات نه زیات وخت په عبادت کې تیر کړي او سړی روجی نو دا دعاګانې وربنې هم ګران شي او عبادت هم ګران شي سلیک دیر وہ کی نور بنشی کول ہے ذکر چلتا ہو گئے ہوتے گئے نو دیدی وجہ نغور ادا دے چھ خا خوراک سکاک دے کئی روجہ دے ننیسی او چھ پا عرفات کے دعاگاہ نے دیری ہو کی نو پدی وجہ ننیول غور دی خون نیول گناہ نہ دیا اپاتشو سوا دا حاجیانونا عام مسلمانان چھ خپل وطن کی اسی گی کورونو کی اسی گی یا التا اسی گی خونیت دا حج نہ دے کرے حج نہ کئی نو عقیدہ پارا خدا عرفی دروجی دیر لوی ثواب دے او دیر لوی اجر دے او دیر لوی فضائل بیان شوی دی عرفی دروجی دے ذو الحجی دے نہم تاریخ خدا حاجیانو دا پارا نیول روا دی مگر غرہ دا دی چند دی نیسی دا بیان دا دا احادیث صحیح ہو خلاصہ میں در تا پیش کرا کہ یو طرف تا گن احادیث دی کہ آگے کی فضیلت بیان شوئے دے دا عرفی در روجی دیر زیاد فضیلت بیان شوئے دے اور دیر ثواب بیان شوئے دے او دا عرفی روجہ نیول پکار او بل طرف تا حدیث کے راغلی دی کہ رسول اللہ پخپلا چہ حجت الوداع لراغلے ہو او عرفی روزوا او روزم دو جمعیوا او عرفام وا او نبی علیہ السلام کو جاو عرفات کی دعاگانی کولی او پیچا ورکل نو اس کل کو جاو نظر رسول اللہ دا دی عمل ندا معلوم شوا چی حاجیانو دا پارا پدا غرز کو جا غورا دا چی دیری دعاگانی ہوتی او دا روجہ فرض خدا نا اپا سفر کی خود رمضان روجہ ماتولم روا دی او دا خلا رمضان ام ندے خود ثوابی دیر زیاد دے ندا دی ننی والغور دی دا پار دی چی زیاد نزیاد دعاگانی ہو کی لیکن کسوک روجہ ام نسی اور دعاگانی ام دیرے کئی پا عرفات کے نورن علا نور بیا دیرہ غور دا منا ندے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کرے ہو دا پار دا دی چا خلق تا سنت معلوم شی چا دا روز کے روجہ اگر کے غورا دا خنن تاسو کو جا کوای دا پار دا دی چا دیری دعا گانی اکے دا روز دا دعا گانو دا او دا زید دعا گانو دا خو مسجد دا عرفی دا لفظ میں پخلی را گئے نو زمنی مسئلہ میں در تا بیان کرا کنی بحث دلتا دی روجی نو دلتا میں دا مسئلہ بیانولا چی دا دری روجی پا یام دا حج کی جنسی نو غور ادا دے چی دا دری دی دا عرفات نا مخ کی پورا کی شپگما اوما اتم روز دی دا دری دی روجی انیسی چی کل دا قربانی نشوا کولے پتا خوبو تا اولا گی نیچی قربانی نشم کولے او قربانی دا بانی واجب دا دکا چی تمتو قران دے مشپگم اوم اتم دی روجہ انیسی دا ما یام دا حج دی خجز الحجا او خیجی نا دا دری روجی دی انیسی لیکن که دا مخ کی دری اننی ولی نمیا اوما اتما او نهما دا عرفی روز دیوم وسر انیسی دکا چی دا عرفی پرد روجن نیول گناہ کو نہ دا حاجی دا پارا کو غور ادا دے کہ حاجی دے ننی سی نبیام فی الحج شرط پورا شو او دا او خود کل حج نہ فارغ شنو کئی برا جا تم نہ مراد دا دے جد حج نہ واپس راغ لے زمینہ نہ واپس راغ لے کم زیتا کورتا او کپا مکہ کیا کم زیتا اسی گیا غل زیتا او کپا پلار روان شی را جا تم نہ مراد دے جد حج نہ فارغ شی بیا ہر وقت چی نیسی پر لپسیم ضروری نہیں جی خام خانی و ماغ وقت کیونی سی تو میں آج پسوں نہیں ویش کہ قربانی دی کڑی نہیں او دا او روجی در بنی پاتے ویلن چی کل دا تا برابر ہے او خلو نیس خدا حج نبا پاتے شو دا چی دا عرفی در وزن آو دا اختر در وزن مخ کی دا دری روجی دا پورا کڑی نوی بکار خدا واخو بے حمتی ہو کرل بے ہمتی و کلا یا وتا مسئلہ معلوم نہ وا سو وجہ وشوا مخیون نہیں ول نو دا دریر وزی با آیا پا ایام تشریق کی ونیسی او ک نہ بنیسی روا دے او ک روان دے ایام تشریق دا یو لسما دو لسما دیار لسما د ذوالحجی دی تا وئی او دا اختر پرد خو من دی نو امام ابو حنیفہ فرمائی کہ ایام تشریق کی روجہ نیول مکروہ دا خود چا بنی دا روجی فرض ہوئی دا قربانے پزے او آغا مخ کی نیولی نوی غلطی یہ کرے وا نو آغا سردہ کراہیت ندی دا یو لسما دو لسما دیار لسما کے دی انیسی چی فی الحج جی آغا شرف پورا شی لیکن چی آغا دل روزی ہم دا حج دی گئے خدا مکروح بئی خو سردہ کراہیت ندی انیسی چی آغا شرف پورا شی او زمان باز نور امامان فرمائی چی نا بس آغا پاتی شو او دے با دم ور کئی او چتا پیدا کئی با او غلطی او کردا او کنی نے جو گناہگار پاتی شو گناہگار پاتی شو یو لسما دو لسما دیا لسما بیا با ننی سی دیکھ رسول اللہ منع کری دا اپا کم عرضو کی رسول اللہ دا روجی نا منع کری دا پا دا عرض با نفلی روجی ہم ننی سی او دا حج آغا روجی چی کم دی دا قربانے پا زید چی واجب دی اغبم ننی سی ذکر چی رسول اللہ مطلقاً وئی چی ایام تشریق کی بروجہ ننی سی زمانگ دا نور امامانو از زمانگ دا نور استازانو چی طول خپل دی پردے پکی مکوا خپل پردے پکی مات زمان خوخ ندے دا چی مولیانو دا تک جاری کرے دے استا پا جبے اڑاولے دے تالیبانو پا جبے ورخی جولے دے چی زمان مذہب دا دے او دا شافعی مذہب دا دے او زمون امام دا وئی او امام شافعی دا وئی دا تک استا پا جبا دی ملاسب اڑاولے دے دا زمان خوخ ندے زمان دا مزاج سر برابر ندے دا نوے مچ دی بنی گناہگار بشی سخت دون اگر سر گناہ خبر ندے خدا مهم لفظ دے دین دا وهم راضی چی دا امام سیب دا امام دے او دا بل دا امام ندے دا بل چا امام دے آیا مذہبون سلور دی نو دا مذہب دا دی او دا نور و نور دی دا مذہبون سلور ندی مذہب یو دی مذہب و دین یو شے دی دین تا مذہب ہم ویلے شے دا خلق و فرقون نیسی دین ورته وای خو کوته ورته مذهب وای نمسه ګناه نه ده دا یاد دو نه دي سلور خو څه کې دوم نه دي او د آدم د زمانې نه واخله د محمد رسول الله د دوره پورې یاد ده اسلام ان الدین عند الله الاسلام اسلام څه ته وای د الله د احکام اطاعت ته وای نو احکام جدا جدا کیدای شي و ار یو حکم په هر دور کې جراشی داغی منلو ته اسلام وای نو مذهب یو دی دین یو دی دا سلور بیا څه دی دا امامان دی دا استادان دی دا معلمین دین دی معلمین دین خو سلور نه دی زیات دی لیکن دا سلور پکې مشهور دی دی لکم مقام الله ورکړی و نو هغه مقام نور ته حاصل نه دی ورنه سلور نه دی استادان استادان د دین اسلام ډېر ګڼ تیر شوي دي امامان استادان معلمین رهنمایان پیشوایان دین خودون کی سلور نه دی ګڼ دی خدا سلور پکې مشهور دی دین یو دی امامان سلور دی یعنی مشهور امامان سلور دی دا نه چې مذهبونه سلور دی نه مذهب یو دی امامان سلور دی واغه مشهور دا دې صحیح خبر نو دا سه مو آیا چې زمون امام دا وایي نو بل سره وایي دا بل امام دا چا دی دستا مطلب بدا نہیں کیا بل امام زمان نہ دے خو الفاظ خو مهم شو کن اور دل کی بزن کسی شک خورا غی کن چی دے وی دت اخپل وی او آغا بل تخپل نہ وی پردے وی آغا مخپل دے دول امامان اخپل دی پردے پکی یو نشت امام شافی زمون امام دے امام مالک زمون امام دے امام احمد زمون امام دے امام ابو حنیفہ زمون امام دے دا مسلمانان و امام دے دا چې دا غیر مسلم امام خو نه دی خو د مسلمانانو امام دی امام پیشوا ته وایي خدایو پکې امام ابو حنیفه مشهور دی زموږ اعتماد په هغه زیات دی نو سړی په یو امام بنی استاد باندې کله زیات اعتماد نو داغه په خبره عمل وکړي او نور تو استادان وایي یو احترام یې کوي خو په یو اعتماد زیات بس دومره قدرې خبر او د چا اعتماد شافی صاحب باندې زیات نو امام شافعی زمون امام دے پردے نہ دے نو زمون یو استاد دا وئی چې پاتیشی نو دا دری ایام تشریق کری انی ولی نو خیر دے ذکر چاہا نو اس پاتیشی وی دی اگر چی مکروح دی خدا تی مستثنا دے او زمون بل استاد بل امام تحقیق دا دے چی نا پاتیشو یا که قربانی کولی شی خدا کنی گناہگار پاتیشو با ایام تشریق کی بنن نیسی دا تا تمام د دې لس روجو لیک تفصیل او کو نور مطلب د دې دا ده چې لس روجي بنی شي درې په ایام د حج کې هو به چکل فارغ شي د حج غني اصل حکم خود قربان ہے دا لس روجي پورا دي کامل دي او دا حکم دا هغه چا د پاره ده چې نوی اهله خاندان داغي اهل بیت داغي کور والا داغي حاضر مسجد حرام کا یعنی مسجد حرام کی اسی دن کی نہیں مسجد حرام کے مسجد حرام کی نایاد مکے نا اور مسجد حرام کی نایاد حدود حرم نا خدا حرم شریف اعزاز سوچ کوے دا ہر خبر دا پارا وجہ بیانو ما مراد دلتا مسجد نہ دے حدود حرم دی اور حدود حرم تو مسجد حرام ہوئی ولی ہوئی ذکر چیز زمین حرم عزت دا مسجد دا وجہ نا دے نو کنایا دا دا دا زمین حرم نا دا زمین حرم یو محدود حدود دی پلی دی اگر کی دن نا دے چاکوری مستقل طول کالال توسی گی اگر دا پارا پا ایام دا حج کے عمرہ کول جائز نا دی یواز حج بکی کول غواری کنی حج پر عمر کی خو یوزل فرض ہے خو بیا بیا کئی نو خد سواب دے خو عمر پا آگا واجب نہ دا واجب نہ جائز نہ دا جائز نہ دا منع دا زمین حرم کی اسی دن کی با عمرہ دا حج پر وضو کے نہ کئی نور ٹول کال حج چی سمر عمری کول غواری کئی دے ٹول کال حل توسی گی نو کئی دے کنا دے ہر رضم یو یو عمرہ کولیش عمل تے کور دے نو دا حج دا روزی اغا دی عمره نکئی چه دا مطاف دا تواف دا زی بیرینو خلقو تا ازگاری چه گنا کمشی چه آغی زیاد عبادت کو کی او دی خودل تا اسی نو چه ارکلا پا زمین حرم کے اسی دن کو دا پارا عمره جائز ندا یواز حج جائز دے نو اغا نا قارن کی دیشی او نا متمتع کی دیشی او قربانی خو واجب دا پا قارن بانے یا متمتع بانے لہذا دا قربانے دا حکم او دا روجو دا حکم دا زمین حرم کی دا اسی دن کو دا پارا نشتا دا دا آفاقیین دا پارا دے چکم دا باہر نرازی دا مطلب دے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام اللہ نا اویری گئے او پوئی شے چھ اللہ پاک چھ دے سخت دے عذاب دا حقی فَإِنْ اُحْشِرْتُمْ نَسَ مُرَاد بس مراد ام حقا دے چکم دے لفظی معنی نا معلومی اُحْشِرْتُمْ مشتق دے دا حسرن او حسرن معنی دا حبسن بندی دل که بند شوئے تاسو حرم تا دتلونا پس وجہ بانی دا وجوہاتونا پس سبب بانی دا اسبابونا پیو رکاوٹ بانی دا رکاوٹونا یو دا آغین حق رکاوٹ دے چکم رسول اللہ تا پیش شوئے ہو چی مسلمانان روانو عمریتا رسول اللہ پا قیادت او پر رہنمائے کی او مشرکینو خالد ابن ولید دا خپل مسلح افراد و سرے پلار کی کینو لے ہو چھ نبے پری دی اگر آزی نے جنگ بے کر جو رسول اللہ لار بدل کا پبلا لار لار عمری دا دا حدیبیے تو رسول دا لار بدل کرے وکنی پا عام لار بنے حدیبیا مخل نہ رات لا خواگا کو خالد بن کرے ہو نو لاری بدل کر لاو حدیبیے تو بارا لے التا مذاکرات شروع شو آخر کار صلح ہو شو چس کالے وہ واپس دی آئندہ کال برا دی جو رسول اللہ پر دق حدیبیہ کے قربانے ساروی ذبح کرل احرام پرانیس ثواب اوشو عمرے ثواب لٹول اوشو اول کال لبیا دی عمرے دا قضا دا پر را جو قضا سے معاملہ تاثر او مشو کہ دشمن بلار کی کینا سے ندی پریدم نو کد چا پلاس پنی اخپلی قربانے حرم تا لے گلے شی نو قربانے حرم تا لے گا او چه کل آغا علت زبحشی نزلت بزان حلال کی او که قربانه حرم تا لیگل ممکن نو نجی کم زی بنشوی او ملت با قربانه زبح کی او احرام پرانی زی او واپس بلار شی ثواب دی اشو آئندہ با بیق قضا را دیم صورت داده چه ستاپ دشمنان خوستا مخی لراغلی ندی خو پلار کی دو قبیلی او دو قومونا جنگی کی پکور کی جنگ دے تا سر جنگ نہ لے خکور کی جنگ لے او لاری بندی پا جنگ کی خسلے تلے نش نو دا ہم احشر تم ہم دا کا حکم یا جنگ شروع نہ لے خطف لار کی بیمار شوئے او دا سے بیمارے کی اختش شوئے چی پا آگا بیمارے کی تا حرم ترہ سے دے نش پا نن زمانہ کی خوصائل راوتی دی نو بیماران ہم حرم تا خلق قرہ سی او التا حجم دا نورو پا ذریعہ و وکیلانو پا ذریعہ او کی خوم دا سی بیمارے ننو پیخی دیشی چاگر ارو رسلے نش او پاگا زمانہ کی خطول پیدل ہو یا او خان بیمارے دا وجہ نمنا شوی دا دشمن دا وجہ نمنا شوی یا پلار کی دو قومون جنگی دلتا منا شوی یا بلس وجہ بی ای وجہ من الوجوہات و بی ای سبب من الاسباب دا محققین و رائے امداد احسر تم عام بس امدغا حکم البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی تحقیق داد دنور و دلائل پر اران کے اور دنور و احادیث پر اران کے اور دنی آیت پر اران کے ہم کہ حتی یبلغ الہدی محلہ دا ہم دے امام سے دفار دلیل دے کہ دا محسر چی پلار کی بند شوے دے خطلے نشی خو که دده ده قربانه ساروی زان سره را روان کریو دنن خو مکه که خلق قربانی اخلی که نا دلت انتظامات تی پخوا خدا سه انتظامات تو خلق و بدزان سره را وستن ساروی ده بارد نزان سره را وستیو پا غاره که قلادی ها چولیوی او ده قربانه ده پاره متعین کریو نکه ده بلچا پا ذریعه حرم تا لگل ممکنو چیزو خدا تا بند شم او ما خدا دشمن نپریدی او یا لاری بندی دی یا بیمار شم خوزما دا ساروی سوک وکیل موجودی چی دا تا یوسا او دا اختر پر رضب پا مینا کی زبح کی نو دا اختر رضب پوری با دق قضی کی پی حرام کی اسے گی کم زی بند شوئے گی دا اختر رضب راغ دا او غالب گمان استادا راغ چی زما وکیل با زما قربانی ال تکڑی ہوئی نو تا با دق دا بندی دو پا زی کی با بی حرام پرانی زی او واپس بزی حج خو پاتی شو یا کو عمرہ و ناغم پاتی شو اخو ثواب دیو شو خو حلالی کی بنا ترسو چی قربانی استا زبشی ہوئی نہیں ذکر چا اللہ فرمائی چا حتا یبلغ الهدیو محل که بند شوائی خون دا بندی دو سر با احرام نپرانی زی ترسو چی استا قربانی زی ترسی دلی نہیں او پخپل زی کی زبح شوی نہیں نو زی دا زبح خو حرم دے پا حرم کی بیا منا دا البته دا منا نا علاوہ پا زمین حرم پا حدود کی بر زی کی کساروے زبح کو ہم معتبر دے خو مشہور زی خو منا دے گا بہتر زی خو منا دے لیکن کچھ جبل چا پلاس بنی قربانی لیگل ہم ممکن نو بخبل اتلے نشوی او سوک دا سے نو چی تو وکیل کی جزما دا پار آلتا قربانی ہو کئی دا ساروے زان سر بوزا او یا آلتا مالا با ساروے واخلے او زبہ بے کی دا ہم ممکن نو نبیہ بم پا دق قضے کی جکم زے بن شوی قربانی با زبہ کی او احرام بکرانی دا پا آغا وقت کی چه متمتی و قارنی چه متمتی و قارنی نینی بیا خود قربانی خود در بانی واجب ندار بیا خود چه بند شن جو احرام پرانی زد زوا پاس خودل تا خود متمتی و دا قارن خبر شروع دا گنا او امام شافعی او امام مالک چه غزمون امامان دی یوازی ابو حنیفہ زمان امام نہ دے خواب ابو حنیفہ لو امام دے آغم زمان امامان دا خدا خلق و فرقواریت در دلبازی شروع شوئے آغی تحقیق دا دلائل پا بنیاد دا دے اگرچہ منتحقا راجح نخکاری لیکن آغی سرم دلائل دی کہ کل پلار کے بن شو نو قربانی حرم تا لیگل پدا لازم ندی کلیگی خوڑی را خدا صدانا چاہوئی چا لیگی لیشنو مندہ ملیگی خوش شرط ندی پابندی نیشتا دا پابندی پا حرم کی دا زبح دا آغا چا دا پارا دے چا پخپل حرم تا رسیدیش او دے خوب الار کی بند شو نو که حرم تا لیگی نو دیر خداو که نشی لیگلی نو پا دق قضیه که دی قربانی زبح کی چه کم زیکی دی بند شوی دی کاغا زمین حرم دی که زمین حل دی او حقی وی که حدیبیا زمین حلو دا حرم نبهارو او سرداغی نرسول اللہ پا دق قضیه که قربانی زبح کری وی او حرم تا لیگلی نوی او دا زمین حلو نو معلوم شوی چه لیگل ضروری ندی محصر دا پارا در طول باس تا محصر شروع دے دعام و حاجیانو ندے شروع چکم مکی تا ورسی دا پلار چی بند شوی دی داغی حکم بیانی او امام ابو حنیفہ وی چا حدیبیہ کی رسول اللہ ذکر دا ساروی زبح کریو او قربانی دا غزے کریو او مکی تا او حرم تا او منات لگلی نو دچا پلاسو چی دا حدیبیہ یو حصہ پا زمین حرم کی شامل دا ایوہ حصہ دا زمین حل کے شامل دا یو حصہ دا حرم نہ باہر دا ایوہ دا حرم پا حدود کے دن دا نو دا قربانے پا آگا حصہ کے زبا کری ہوئی چاہ دا حرم حصہ وا او امام شافعی وغیرہ ہوئی چاہ نا دا تحقیق ستا صحیح نہ دے حدیبیہ طول زمین حل کے دا او دا حدیبی یو حصہ پا حرم کے شامل دا او رسول اللہ پا حدیبی کے ساروی زبا کری دی نو دا دے وجہ اختلاف پا ما بین دی ائمہ کے او راجح دے امام سے مسلک دے خدا خو پا آغا وقت کی چھے لے گلے شوہ اوئی نہ لے گل ورنہ کہ لے گلے نشی اڑو ممکن نہ دے نو بیا خو ټول سلور والا امامان متفق دی سردا ابو حنیفہ نا چې کوم زی بن شوی او ما قزی بذبح کړي دا د محشر په باره کې احکام دی. اے رمضان المبارک میں جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اس اعلان کے بارے میں جہادی تنظیموں کے لیے کیا حکم ہے، جنگ جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ جنگ جاری رہنا چاہیے، دقہ حکم دے اودا د واجپائی دھوکہ بازی دا چال بازی دا یو چال دے چہرا کئی جدا رمضان کی مجاہدین حملی نہ کئی کہ زلغ نے پارام جن تیر کم یوم آشو دے غرض دے اصل مطال جنگ بالا بندی گی چدا اعلان کی کہ کشمیر متنازع مقام دے دا نہ دے ہندوستان دے او نہ دے پاکستان دے پدی جگڑا دا پدی کے اختلاف دے دا متنازع حصہ دا او دا بمونگا دے کشمیریانو نا تپوس کو اور آشماری با کو او پاغی با فیصلہ کئی چہ دا اعلان اکی نبیا با جنگ بنشی نبیا با در آشمارے تیارے کی بیا با در توفک نچلو بیا با ووٹو نگوالو دا کشمیر والونا چاہ ووٹ ور کی چیز پاکستان سرا شامل شی وچہ دا اعلان اکی چہ کشمیر دا ہندوستان حصہ ندا دا متنازع دا اپنی جگڑ دا دا دا ہندوستان حصہ ندا او دا با دا کشمیریان پر رائے بانی فیصلہ کی گی سنگ چا اقوام متحدہ اعلان کرے دے نو دا دی اعلان نباد با بیا جنگ بندول غاری بیا با جہاد بندائی بیا با بل جہاد کئی کم جہادو بیا با ووٹ غاری دا کشمیریانو چی پاکستان پا حق کے ووٹ ورکی اگر دا پارا مہم بچلے چی ووٹو گٹم ووٹ خواہ آگا سنگ ورکی با پاکستان تا کو مہم خواہ بچلے کرا بیا با آگا جہادی بیا با ٹوپک کی او چی ترسو دا اعلان نہ دے کرے نو دا جنگی چال دے او جنگی چال گراتل نہیں پکار او جہاد جاری ساتل ہوئے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دا حج پا بارا کے احکام شروع دی نو پدے سلسلہ کے پدے آیت کے دا حج ایام او دا حج میاشت بیانائی چی حج چی دے یعنی وقت دا حج چی دے میاشت معلومی دی یعنی مشہوری دی جو اسلام نہ قبل پا عربوں کے ہم مشہور ہو پا اسلام کے مسلمانانوں کے ہم مشہوری دی شہغا شوال او ذوالقعدہ او ذوالحجہ دا اگرچہ مناسک دا حج ہو او افعال دا حج ہو او دا حج کارونا او فرائض خو اکثر دا ذوالحجی پا میاش کے ادا کی گی او دا یوم الترویینا دا اتم ذوالحجینا شروع کی گی لیکن یو رکن دا ارکان او دا حج نا احرامم دے او احرام دا حج چے دے اغا پدی دریو میاش تو کی چھ ہر وقت دے اترو نہ معتبر دے او کدی دریو میاش تو نہ دے مخ کی چاہ احرام اترو نہ معتبر نہ دے نو پدی وجہ دا دریو والو میاش تو تائی دا حج میاش دے ہوئے لے اگرچہ بہتر ادا دا چلے شوال پمیاش کے او ذوالقعدہ پمیاش کے احرام انتر لیشی چلے حج ایام نزدیشی نو الا اتر لیشی ذکر چلے دیرا مدا پہ احرام کی پاتے کی دل گران دی او پنن زمانہ کی خود حج انتظام حکومتنا کئی او حاجیان دا سرکاری انتظام دلان دے لے گی او دا انتظام دا سہولت دا پارا جائزم دے کنی اسے بدنظمی میں جوڑی گی جازن پا ذریعہ زین آغا حکومت ذمہ داری در سول نو آغا بس نظم جوڑی بس داغی مطابق بتا تابع کی گی کہ کلا کم جہاز کے تزین و احرام بتڑی بغیر احرام نہ خود میقات نہ اور روان دی خفی نفسی ہی مسئلہ بیان کرلا کہ دے شوال ذوالقعدہ او ذوالحجہ دا میاش دے حج دی نو کچا پا شوال کی احرام اترو نو افعال خوب ادا کی کہ ذوالحجہ کی لیکن احرام با معتبر ہی دیم ادا دا چھ دا تلو راتلو سر ہم تعلق لری دا تلو راتلو اگا سفر پا کہ ہم خیال اس آتو نو اگا یقیناً پدریو میں آج تی پہ لگی اور نن خو وسائل جات شوئی دی نو دیر ضرور شو بس اغا سوک چه فرض کی پدی میاش کو کی پزان بنی حج ان احرام اتڑی نو فلا رفسا بس نشت دے جماع کول ولا فسوقا او نشت دے گناہ کول پا احرام کے پہال دا حج کے پہالت دے احرام دا حج کے او نشت دے جگرہ کول پا ایام دا حج کے دا جملہ خبریہ دا خو معنائی دا نہی دا یعنی فلا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو جمع مکوے گناہ مکوے جگڑ مکوے پدی با حج یا ماتی گی لکا جمع اکڑا خو مات شو او دا جمع نے علاوہ کا اسی حاجان یوبل سرا جگڑا اکڑا او یوبل تیسا بدرد خبرہ اکڑا یا بل اسا گناہ اکڑا نو دا حج اثر با کمی گی، دا حج ثواب با کمی گی، دا حج تاثیر با کمی گی، حج با خرابی گی. پا بازی غلطو بانے با دم واجبی گی چا قربانی با ورکے، نو علبا دا غی کمی دا غی نقصان تلافی کی گی. او پا بازو بانے بارو دم واجب کی گی نا خو مکرو بشی، نو دا ہم تاوان دا. او پا بازو کارونو غلطو بانے با بالکل حج باطل شی اگر. نو آغا ہو بیا قانونی جزیات دی، خو عام خبر اکرلا کہ حرام اتری نو نبا جمع کئے اور نبا بلا گناہ کئے اور نبا جگڑے کئے. اور گناہ خو پا ہر وقت حرام ادا کہ حرام دے ترلی لیویو کا نہیں، خو فرق ادا دے چی دا حالت تا احرام کی گناہ اکی نو حج ہم خرابی گی، او پا عام حالات کی گناہ اکی نو یو گناہ بئی، او چی دا احرام پا حالت کی گناہ ہونا اکی نو دا با ڈبل گناہ ای. نو وجد تخصیص دادا او حغا چی قوید نیکینا نو پوئی گی پاغی اللہ وتزودو او توخہ اڑے دا زان سرا پا سفر کی او خرچہ حاصل کئے پا سفر کی، ذکر چی بہترین خرچہ تقوی دا. او زمانہ او یری گئے اے عقل مند خلقو. عبداللہ ابن عباس نے روایت دے شکان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون نحن المتوکلون فاذا قدموا مکہ سألوا الناس فانزل اللہ وتزودوا فان خیر الزاد التقوى. یمن والو با حج کو خو خرچہ بے دلاری خرچہ بے دزان سرا دا سفر خرچہ بے دزان سر نہ روڑلا، اوی بے چی مونگا پا اللہ توکل کو ان کیو او پا اللہ ہم توکل دے اللہ بر روزی را کئی. خوچی مکی تا براغلل نو خرچہ خو بے روڑی نوا نو خلقو نے بے سوال کو، نو اللہ دا آیت نازل کو چی و تزودو سفر خرچہ خرچہ دلاری روڑے دا زان سرا حاصل کے دا خرچہ زان سرا رو، ذکر چی بہترین سفر خرچہ خود تقوی دا. او استاس و تقوی با خرابی گی چی کل سوال کوئے، ذکر سوال خو منہ دے او سوال بنی خو مخ شکی گی، او دا سوال کو ان کی با مخ پا قیامت کے تاکی دل اخکاری. او تا زان سرا خرچہ راوڑی ندا نو سوال بکے نو پا سوال بستا پرزگاری اور تقوی خرابی، اور بہترین ذات خود تقوی دا. نو زان لخفل تقوی مخراب ہوئے او دا سفر خرچہ دا زان سرا راوڑی او کدا سرا نئی نو حج در بنے فرض ندے اڑو رازے مو دا بیان. نو ان خیر زادی کی خو اشارہ دیتا وا کہ سوال بکوے نو تقوی خراب شی، نو دا سوال نو دا بچ کے دو دا پارا سفر خرچہ زان سر راوڑے. لیکن الفاظ دو فإن خیر الزاد التقوی عام دی، نو پدی عام و الفاظو کی دا تنبیہ و ہمور کرے شوی دا کہ انسان پٹول جون کی مسافر دے، او دا دنیا مسافر خانہ دا، او خلق طول مسافر دے، مرگ پوری دلتا جون تیرے دا مسافر پشا، او دا ہر مسافر دا پارا دا خپل منزل مقصود تا دا رسیدو دا پارا سفر خرچہ پکاری. وستاسو سفر خرچہ تقوی دا، نو دا طول جون کی تقوی اختیار ہوئی، نو چی کل مرشے نو دا تقوی با تا خود ازان سر سفر خرچہ اڑی وی، نو قبر کی وہ پکاری گی و آخرت کی وہ پکاری. نشتے پا تاسو باندی چی طلب او کئی تاسو دا رزق دا جانب دا رب ستاسو نا پا زمانہ دا حج کی. دا دیو بل وهم او دا شک ازالہ دا، صحابہ پا ذہن کی دا شک راغلے ہو چې د حج په ایامو کې تجارت کول مزدوری کول او پس جائز ذریعہ با نظام تا رزق گٹل با جائز نہیں اپنی با حج خرابی ذکر چدا پا خواد مشرکین و طریقہ وا چی آغی با حج لراغلل نبیا بے داغینا میلا جوڑا کرلل نو تجارت بے کئے و کاروبار بے کو نو پدی با جور زمان دا پارا گناہی او حج با خرابی نو اللہ پاک دی آیت کی او فرمائل چه حج پہ نہ خرابی دا حج پہ ایامو کی قطر رزق لٹائی پہ حلال او پہ جائز طریقہ او دا حج مناسک اتاو افعال اتا پہ سے نقصان نہ رسی ومنس کے فارغ اوقات وی نو پدی بنستا حج نہ خرابی مشرکینو خوب ناجائزہ طریقہ تجارت کو او اغا حج مشرکانو نو تاسو حج خود اسلام مطابق کوئی او فارغ اوقاتو کیس اگتائی نو دی کیس مضایقہ نشت دے البتا که یو سرے دخپل وطن نا او دکور نا چکل آپ حج پنیت روانی گی یا دو عمری دا پارا روانی گی خزل کی دا ہاگا ارادہ دا تجارتی ارادہ دا ملازمتی ارادہ پا ہاغزے کی دا کاروبار وی او حج عمر با ذہم اداکم زمنن نبیا دے تاجر دے حاجی ندے ذکر چی انما الاعمالو بالنیات اعمال و دار و مدار پنیتون ہو رہے خوچ مقصد او ارادہ دا حج دا عمری وی نا اوطن نا ارت تجارت لزی او نا مزدورے لزی مزدوری او تجارت پکور کی کئی حج دا روان حتی کہ حج نوے نو دے ارت نوکرے لنتو او نا تجارت لتو خبیاد حج و عمری احرام اتر او علت کی فارغ اوقات پا منز کی ملاوی دل ذکر چھ حج خوی و پسو ایاموں کی کی گی دا اتم تاریخ ذو الحجی نے دا حج افعال شروع کی گی اپا دیار لسم دا ذو الحجی بنی ختمی گی او دے رسیدل دے فرض کا میاش مخ کی یا شل روز مخ کی اپا دی منز کی دیتا موقع ملاوی گی او دا کلی دیو زین اشتشیف بایا واخلی او دا بل زین کی پا گتا خرس کی پا نفع خرس کی او بغیر دوکینا بغیر دا نارواونا او یال تا خلق مزدورانو تا حاجتی نو چا سرا نوکر شی چا سرا مزدوریو کی زبتا سرا مزدوریو کم دا دورزی دا سامان بتا سرا پیٹا یوسم دے زین بل زین تا مزدوری برا کی کچھ حلال ذریعی دا حلال رزق تعالی اللہ درکو ودی حج نخرابی گی دا دے مطلب دی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم فضل نہ مراد دی دے کہ رزق دے اسی فضل خو معنی عام دا رزق تا ہم بئی او دا اللہ تعالی ہر یو رحمت و فضل تا وئی خو دلتا شان نزول نہ معلومی گی کہ رزقا من ربکم خو حلال رزق چیوی ذکر چی فضل خو حلال رزق تا فضل وئی گی نا حرام تا خو فضل نا وئی سوخ کی چکل شیطاتو دا عرفات نا نو یادوئے اللہ پاک عند المشعر الحرام دلوئی نخی پخوا کی یعنی مزدلفہ تھی لوئی نخا دا پا مزدلفی تا وئی او یادوئے اللہ پاک سنگا چی ہدایت کرے دیتا سلطا حغا دا ذکر دا قید دیدہ پارا کی خود چی ذکر خو مشرکانو با ام کو دا اللہ ذکر با مشرکانو ام کو خوب مشرکانا طریقہ بے ذکر کو نو اوئی وی چی اللہ یادوئے سنگا چی ہدایت کرے دے تاسو تا پاگا طریقہ ذکر کوئے مشرکانا ذکر منظور نہ دے وَإِن كُنْتُمْ اگر چی وئے تاسو من قبل ہی مخید ہدایت دا اللہ پاکنا البتہ دا گمراہانونا او د بیلار خلقنا کلار دنا رکوا. مطلب ادا دے چد عرفات نا نیغ واپس ہے کہ منا لمز ہے پا منز کی پا مشعر الحرام یعنی مزدلفہ مراد دا انت بشپتی روئے نا پا مزدلفہ کی سوا دا معذورینونا غیر معذورینو تا شپتی رول واجب دی یوازی غورا ندی واجب دی. او سحر چی موز اوکی ننور خطو انتظار مکوا موز اوکی نو موز پسی بیا وقوف اوکا پا مزدلفہ کی قبلی تا مخامخ ادرے گا دعا گانی اوکا مازه پسی تول اشوام کولیشی خود مازه پسی وقوف واجب دے او بیا روان شمیناتا. البتہ چه کم خلق معذورین دی لکا زنانا دی معشومان دی بیماران دی یا اسی دا بدن کمزوری بڑاگان دی نو سحر دا مانزن بعد بیا کا حقی منا تا روانی گی نو حاجان بگنی نو پتلو کے با حقی تا تکلیفی او پا وقت با دی رمی دا جمری اونکڑیش نو آغی تا رسول اللہ دا سی معذورینو تا اجازہ ور کرے دا چی دا دا اخترش پا دا گا نا مزدلفہ کیو اخترش پا رازی دا چی نیمش پشی نو نیمش پی نباد تا تو روانے دیش نو باقی حاجان خسار مازو پسی بزی او تاسو نیمش پی نباد هر وقتی چی روانے گے نو چی مزدلفہ منا تا ارس ہے نو پہ اطمینان بلار شی گنا بڑی رہ نئی او جمرہ عقبہ اغلوی شیطان چی و تغٹ شیطان خلق وائی اغبا رمی اکے نو دا اجازت اغا اجازت دا احادیثو نا معلوم شوئے دی او باقی غیر معذورینو دا پارا شپت رول و مزدلفہ کی واجب دی کتیر نکرلا تارک ترک دا واجب اور آغے دمب ورکر ہاں اجازت معذورینو تشت دے. البتہ دا نور خطو انتظار با نکی پا مزدلفہ کی سار مز با دیر وقتی کئی خود سبا صادق دا خطو سرب ادری گی دا مسنون طریقہ دا پا مزدلفہ کی او بیا با وقوفو کی مازپا سے با قبلیتا مخامخ کی او دعاگانے بوک ننور خطو نمخ کی مخ کی برابان شد معذورین رو دش پی دتلو اجازت دے خود نیمش پی نباد ثم افیدو من حیث افادو الناس واستغفر اللہ بیا کزی گئے تاسو یعنی واپس کی گئے تاسو دا اغزینا کہ واپس سیوی دی خدمور خلق او بخنا او غارے دا اللہ نا بے شک اللہ بخن کے مہربان دے یعنی دا عرفات نا واپس رازے مزدلفی نا واپس مرازے عرفات دا حرم شریف نا بہر دے او مزدلفہ دا حرم پزمکہ کی شامل دے او منام شامل دے دا قریش مکہ چیو اگی کے خودیر غرور ہو نو عغیب اوی چی دا عام و عربو نا زمونگا قبیلہ دیرہ و چطر نو مونگ با دا حج پا دوران کی دا زمین حرم نا بہر نزو نو مزدلفے نا با واپس رات دل منا تا مزدلفے کی بشپا تیرہ کرا سار برا او عام حاجیان چی کم دا قریشو نا علاوہ دا باقی دا عربو عغیب عرفات تا تلل او بیا با دا عرفات نا ماخام واپس رات دل ام مزدلفہ کے پسے رولا او سار بے منا تا تل وہ قریش مور عرفات لبا نتل نو اللہ پاک جدی رسم دا ختم اول دا پارا آیت نازل کو چی عام حاجیان چی دا عرفات نا واپس رازی نو تاسم عرفات تا بزائی او بیا با واپس رازائی بلار کی مزدلفہ کے وئی سارے گیا نا پتلو کی دین بنیغ روانے گیا عرفات تا برس پری کہ دا قریش غیر قریش فرق نشتا دا حکم دا ٹول خلق دا پر صحیح بخاری کتاب التفسیر کے دا ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت دے شکان قریش و من دان دینها یقفون بالمزدلفہ و کان سائر العرب یقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله ثم افيض من حيث افاض الناس دا آیت شان نزول ام المومنین بیان کو اب بخاری کتاب التفسیر کی نقل شوئے دے جو قریش او سوک چی دا قریشو دا دن تابیو یعنی دا قریشو دا رسم تابیو او دا آغی دا طریقے تابیدارو آغیبا پا مزدلفہ کی حسار شو او دلتوے وقوف اکو او باقی عرب با آغیبا وقوف کو پا عرفات کی اسلام دور راغین و اللہ خپل پیغمبر تا حکمو کو جداری عرفات لورشی او الت دی وقوفو کی او دعاو کی او بیا دی دا عرفات نا واپس رازی نو وی دا مطلب دے دی قول دا اللہ تعالی دا شان نزول دے کہ ثم افیدو من حیث افاد الناس فَإِذَا قَدْوَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذِكْرًا بس وقت کی چی پورا کہے تاسو مناسککم کارونا دا حج اخفل افعال حجکم نبیا فوراً مراز ہے افعال دا حج خود اختر پر اخلاص اکثر یادوے اللہ پمینا کے پشان دا یادول استاسو اخفلو نکونو لرا او اشد دا ذکرا بل اشد دا ذکرا بل اس کرو اشد دا ذکرا او دا بل پمانا بلکہ یادوے اللہ زیاد دا پلارانونا دیب دا جاہلیت پا زمانہ کی حج لرات اللہ حج اللہ تا منظور نو مشرکانو خودی کہو بکر نو دا اختر روز بچے اشوا نو حج با افعال اکثر بخلاص نو منا کی بدری روزی دیرو سک دو روزی او زیب زیب خیمی لگولیوی سردارانو او شاعران بیزان سر روستیو او دا خپلو نکونو صفتو نبے کولو یو با بیان کو چی زمانی کو دا کار کرے ہو زمانی کو دا کار کرے ہو بل بوئے زمانی کو دا کار کرے ہو بس دا خپل نکونو صفتو نبے کولو نو دا ذکر دا آباؤو نو اخو جاہلیتو اخو عصبیتو اخو قومیتو اسلام کی خدا نشتا نو مسلمانانو تداوی چی تاسو دا پلارانو پزے اللہ ذکر بکوئے او پا ہر دے کی ذکر دا اللہ پکار دے نو پا منا کی او پا دا حرم شریف کی خوب طریق اولاد اللہ ذکر پکار دے دا حج پا دوران کی دا پلارانو نا زیاد پا جوش و خروش سرا او زیاد پا ذوق او پا شوق سرا دا اللہ ذکر کوئے تسبیح وئے حمد وئے تکبیر وئے تلاوت کوئے خدا اللہ دا ذکر چی پکم طریقہ کی دیشی کوئے او دا اللہ ذکر دام دے چی سرے قرآن لولی نور تے لولی نورون اوری حدیث اوری لولی او یا چی دے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا ذکر کئی پا ہر طریقہ چی بھی خود اللہ ذکر کئی دا اللہ دا ذکر پا موضوع خدا تا ما تقریر کرے دے پس بازے دا خلقنا آغا کسان دی چی دیوائی پا دعاگانو کی دا حاجیان بیانی دا حج پا دوران کی دعاگانی کی نا بازے دنیا غواری آخرت نا غواری یا بازے دوارا غواری نا بازے دا خلقنا آغا دی چی دیوائی اے زمونگ ربا راکا منگتا پا دنیا کے خیستہ پا دنیا کے جسمنگ غوارو ربنا آتنا فی الدنیا مفل بی حذف دے ما نریدو یا ما نطلبو اے زمون ربا راکا منگتا پا دنیا کے اغسو چی منگ غارو او نشت دا پارا پا آخرت کی سا حصہ لکا چی دے آخرت دا پارا راغلی امنا دے و آخرت غاری امنا او باز دین حقا کسان دی چی وای اے زمون ربا راکی منگتا پا دنیا کے خیستا جون او پا آخرت کی خیستا جون او ساتی منگ دا عذاب دو رنا دا کسان چی دیشتے دی دا پارا حصہ دا ثواب دا وجہ دا اغی عمل نا چی دی کرے دے او اللہ پاک زر حساب کو ان کے دے چی کل وقت راشی دا حساب وقت کا نیر آگلی خو محلت ور کئی خو چی کل وقت دا حساب راشی او ارادہ او کی نا وقت بے نا لگی بیا دیر زر حساب کو لیش حساب اللہ پاک نا خطا کی گی نا نا زر دے چی وقت با حساب راشی او تاثر با حساب ہو فی الدنیا حسنتن وفی الاخرت حسنتن سمعنا دا دا حسنتن صفت دے نو موصوف غالی ام موصوف کی مقدر دے حیاتن حسنتن راکی منتب دنیا کی خیستہ جوند حیاتن موصوف حسنتن صفت خیستہ جوند دا دنیا کی خیستہ جوند دا دے کہ دا سریتا ایمان نصیب شین عمل صالح نصیب شی اور دنیا جوان دا شریعت مطابق تیری گی اصل حسن پا جوان کے خدا دے دیم دا دے چی سڑی تا ضروریات پوری او چا تا محتاج نہیں حلال رزق و تا ملاو شی دا چا قرضدار ہے نہیں دارنگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا قول دے چاگا بطور مثال بیان کرے دے لکہ یو سڑی تا حلال خزا ملاو شی او خیستہ خزا ملاوشی نو دا غم دے بنی آدم ضرورت دے رحلت علی دا سے مثال بیان کرے دے مطلب ادانو چی دا حسنتن نمراد یواز خیستہ خزا دا خیستہ خزا ترجمہ مکوا حضرت علی خبر صحیح دا خو آغا مثال بیان کرے دے خیستہ جوان دا او دا حسن دا حیات جوان دا حسن تشریح دا تماو کرا نو خزا پا کیوں شامل دا او دا خیز دا پارا خامدوں شامل لیکن چاغم نے بنی آدم ضرورت دے اور پا آخرت کی خیستہ جوند را کے نو آخرت کی خیستہ جوند خو بجنت کے دے لیکن چلتا کہ غم نشتے ہو یارہ نشتے ہو بیمارے نشتے ہو تکلیفوں نہ نشتا نو خیستہ جوند خو پا آخرت کی سواد جنت نہ مبلزے کی نشتا اور میدان محشر کی حساب کتاب دا پارا چھ مومنان ترسو وقت پوری اولاری اور ایساری نو ام بڑی خوشا لئی او آغا نور با تنگوی لیکن چی آغا روز پا کافر و سخت دا پا مومنان و سخت نزا خو پورا حسن خو ملاوی کی پا جنت دا کسان چی دی دا پارا حصہ دا آغی عملنا چی دی کریوی و اللہ پاک ذر حساب کون کے یادوی اللہ پر وزوش میرو لشو کی ایام تشریق یو لسما دو لسما دیار لسما اگر سوک دیا لسمی تو نہیں ساری گی لپا دو لسمہ ہم دا رمی نرستو رات لیش واپس کی لیش غور دارے چھ دری والا روزی سار شو خونن زمانے کے خلق پا غور کل عمل کئی اکثر پا دو لسم روان شو و خیر دام جائز دے گناہ نظر قدی تا ایام تشریخ ہوئی دا لگی روزی او دا اختر روز پا کیوں شامل اگا اغم نے ذکر روز دا تو دیکھ اللہ دیر دیر یاد آوائے اگر رمی بکوائے او نورم اللہ ذکر بکوائے اسی گپ شپ نہ لگوائے دادا عبادت بس اغا سوکو فمن تعجل فی یومین چاچ تلوار اکڑلا و دو روزو کے او درېمې ته ایثار نشو نو ګناه نشته پاتې. او څوک چې رستو پاتې شو درېمې ته هم دیارلسمې ته هم نو هم ګناه نشته پاتې بلکې اجر دی. خو په شرط د دې چې دې من اتقى هغه چا دپاره چې دی پرهیزګار او ځان ساتي د شرک نه. مطلب یې دا دی چې که ته درې ورځې ایثار شوې خو هلته تا تقوا نه کوله ګناه کوله نو بیا خو تا ته هېڅ نه میلاوېږي. درې ورځې ایثار شوې هم نه میلاوېږي. بیا خو ستا هغه ذکر چې څه کړی دی هغه خراب شو په هغه ګناهونو باندې اثر یې کم شو. لمن اتقا چې څوک متقی وي او خپل پرهیزګاری او تقواداری بحاله ساتي نو قدرې مې ته پاتې شو نو اجر زیات دی ګناه نشته او که مخکې لاړ نو هم ګناهګار نه دی. او الله نه ویریږي او پوه شئ چې تاسو عمدی الله تبا جمع کولی شئ پر ورځ د قیامت کې. دا د حج سره متعلقه آیاتو او د حج سره متعلقه احکامو او باقی تفصیلات د دا قرآن کریم و نور آیتونو کیم دا حج ذکر راغلے دے اور تفصیلات پا احادیثو کی دی اور دا احادیثو پر اران کے بیاد فقہ پا کتابونو کی دی ودلتا اصولی مسئلہ دا حج بیان کر دول جزیات خب قرآن کے نبی آنی گی کنا خب احادیثو کے بیانی ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبه وهو الد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. دین مخکی دا حج دا مسائلو او دا حج دا احکامو و زمن کی دا مخلص او دا غیر مخلص ذکر شوی ہو چې حاجیان دو قسم دی. یو اغا چې دنیا غواړي آخرت یارو خیال نشتا ددا سی حاجیان پا آخرت کیس نشتا. بیم اغا حاجیان دی چې دا اللہ دا رضا دا پار اتلی دی او دا فرض ادا کئی خود اللہ نا دنیا و آخرت دوارا غواړي آخرت ای رئی نا نو اللہ پاک اغیلا دنیا و آخرت دوارا بود چه سد آغی نصیب کی نو دا یو چه دے مخلص حاجی دے او دا بل اخلاص کی کمے دے یواز دنیا دار دے او دا حجم دے دا پارا کئی چلتا بیت اللہ چه دعا حکم چه زمان کاروبار خو چلی یا نور دا دنیا میں مال دے رو گٹم یا سمن سب ملاوشی آخر تر نم ناخلی علتا نو دا خو دا حاجیانو ورپسی عام خبر اوکڑا کہ سوا دا حاجیانو نا پا عام و خلقو کیم خلق دو قسم دی یو مخلصین او دویم غیر مخلصین یو خدا پرست او بل نفس پرست او موقع پرست او مفاد پرست او خود غرض او دویم مخلصین سوا دا حاجیانو نا ہم دنیا کے دو قسم خلق ہر وقت موجود نو یو خدی یا بل بد نو عام خبرہ کئی خوربت مخ کے سرداد ہے چھ مخ کے ہم دا مخلصین ہو دا غیر مخلصین ہو ذکر ہو خدا حج پا دوران کے او بازی دا خلقو نا اغا کسان دی چھ خوشالی تال را خبر دا آغی پا جند دنیا کے فی امور الدنیا و اسباب المعاش. قاضی بیضاوی او دے گواکی اللہ پا اغا سوچ دے پزر کے دے یعنی قسم خوری چے زما پزر کے اخلاص دے او زما پزر کے تاثر محبت دے او زم مسلمان دے او دے دنیا پا کارونو کے دنیا پا بارا کے چے خبر کئی نتا خوشا لئی چے دا خوڑے روخیار سڑے دے لیکن وہ الد الخصام دا حال دائی چ دا سڑے دیر سخت جگر مار ہوئی دا مسلمانان و سرا ہمیشہ جگڑی الد اشد بمانا امراضی او دا آوج بمانا امراضی نو دا کج بحث دے خسام بحث تا وی خبر ہوتا وی نو دے باسونا اکثر کاغ خبری کئی کگی خبری کئی قول سجید نہ کئی رشتے نے او صحیح خبر نہ کئی او اشد بمانا امراضی او خسام وزن فعال بنی صیغہ دا مصدر دا بمانا خصومت یعنی اشد خصومته یا اعوج خصومته زد جگڑا دیر سخت اید نیکان و خلق سرا او پاسان دے حق خبر نمانی ذکر چی عنادی وی او زدی وی او متکبر وی مگر خبر دیر خیست کئی. تفسیر ابن جریر کی روایت نقل شوے دے تفسیر ابن جریر کی چه دا آیت نازل شوه او دا اخنس بن شریق ثقفی پا بارد اخنس بن شریق ثقفی دا طائف تا بنو ثقیف قبیلے سر نسبی تعلقون ذکر و تا ثقفی وی او دکیم دقا خوی خبری بے کولی نا اوریدون کے بات خوشحال شو حتی چه رسول اللہ بات متاثر شو جدا خودی روخی آر سڑے دے او دا جو زمان دیر مخلص مر گرے دے قسمون خوری او وحی چر آغلی نئی نو رسول اللہ خم دا غیب نا خبر نئی دا ہر غیب نا خو پیغمبر ننے خبر دا چا دا ذر دا حال نا خو خبر ننے تر سوچی وحی راغلی نئی نو عام مسلمانان باتے ہم خوشحال شو اکلا رسول اللہ باتے ہم تعجب کے غرضو نو بعض دا خلقون آغدی کہ تعجب کی غرضی تالا را یعنی خوشحالی تالا را ترجمہ دا سے گواہ خوشحالی خدای سخت جگر مار دے نتو وددے پبدائی سری مبارک کی احتیاط کرے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ او کلت دے مخواری استاد مجلسنا نو کوشش کئی پزمکہ کی چھ فساد اکی پزمکہ کی او حلاک کی فصل دا مسلمانانو ون نسل او ساروی دا مسلمانانو او یا اولاد دا مسلمانانو نسل اطلاق پا اولادم کی گی او پا ساروم کی مالونم خرابی اولادم خرابی سارویم خرابی خو زدی سڑے دے خو نقصان رسائی کی نا نو نقصان کل پدیو رسائی چی دا اگر سارو تا نقصان رسائی کل باق باغ دے پاک فصل دے نو آغا خراب کی اچھے مخامخ راشی نے بیا قسمو نہ خوری جزن خستا مر گرے ہم اچھے واپس کی استا دا مجلس نہ پشی شاہ چلے تا تا نقصان رسول کوشش کر استا مر گر ہوتا ہوں دا مطلب منافق دق خوی دی وَإِذَا تَوَلَّا اِذَا أَدْبَرَ وَآرَزَا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او حسن بصری رحمہ اللہ نا امدغ معنی مرویدہ دا حسن بصری او دا ابن عباس نا کہ اذا تولا و اذا تولا اے اذا ادبر و آرزا اے اذا ادبر و آرزا کہ کلا مخواری استاد مجلس نا او دا مجلس نا غائب شی نو کوشش کئی چھ فساد خوش فساد ہر گناہ تا ہوئی گناہونا کئی چھ پدی گناہونو کی یو گناہ او فسادونو کی یو فساد دا مسلمانانو رازونا دا مسلمانانو دشمنانو تا رسول دی او دا مسلمانانو دشمنانو سرا دوستی کول دی نو پشا دے دوستی ہم کئی او رازونو مرسی او نور گناہونا ہم کئی فساد خوام دے ہر معصیت تا فساد ہوئی او دا کفار اسرہ دوستانہ تعلقات ساتھ فساد دے او دا مسلمانانو فصلم بربادی کلا سے برشی او سارویم وجی نو باز مسلمانانو پساروی پل مخی لراغ لن ناغب مڑکل یا دا چا باغ و فصلم ناکی بے نقصان رسول زدی سرے دا غصی کئی کہ دا مخالف فصلو سوزی کہ دا حقا ساروے چاہتا ہو تخت یا ملکی اسے نقصان رسائی زدیان خدا غصے کئی کر او مخامخ راشی نہ سڑے وی زما جو دیر مخلص مر گئے نہ دا منافقین دی دین مزان سے او حال دار ہے کہ اللہ فساد نہ خوخی یعنی گناہ نہ خوخی کفار و سارا دوستی ساتل اور تعلق ساتل نہ خوخی نہ دوستانہ تعلق اسے دنیوی تعلق جائز دے خدے خو دوستانہ تعلق ساتو تو فساد عام دے خدے سیاق و سبا کے لیے تو اشارہ تھا کہ مسلمانان و دشمنان و سرب تعلق و دوستی اور ڈلا کو بولا وہ شیشہ اور نور گناہ ہوں بھی ہم کو اور چ اوے نشی دیتا چ دا اللہ نہ او یارے گا لگا چ دا منافق پہ منافق ہے کلا کلا سڑے خبر ہم سی کلا دیر خپل منافقی پٹئی خو کلا غلا خارا شی جو چ تا اوے نشی چ دا اللہ نہ او یارے گا او دا فساد مکوا چ مخامخ دیر خیستا خبر ہی کہے پٹ پیسی شاہ نقصان رسائے نہ داولی کہے دا اللہ تعالی خوف کا نہ انہی سی دلرا آمادہ کی دلرا العزت و غرور او تکبر بل اس میں پہ گناہ باندھے دے فضلے کے زان دنور نہ اچت گنی نہ گناہ مزید شروع کی چاہ ختمہ مانے کہے نہ بیا بے ہوگا دلتا عزت نہ تکبر مراد نو کافی دے دل پارا دوزخ دا جرم خود دیر سخت دے خود دیر سخت جرم سزا دا پارا دوزخ ہم کافی دے بل سزا تے حاجت نشتے دا دوزخ کافی ولبئس المہاد و البتہ ناکارا فرش دے دا دوزخ مہاد خو پا اصل کی بچھونا اغا فرش تا وئی کہ آرام دا پارا خلق تیار ہے او دوزخ خود آرام زے نہ دے او مہاد خود آرام دے وی نو دا تحکمن و استہزاءن ورتا مہاد ویلی دی زبوری او ٹوکا دا کہ دوزخ ستا دا پارا خب فرش دے او خب بچھونا دا او خد آرام زے دے نو آرام زے خو نہ دے خو تو قبر پوری کئی حضرت مجاہد بن جبر دے ابن عباس شاگرد وائی چھ و اذا تولا مانا دا و اذا سوار والیا اذا ادبر و آرز پزے اذا سوار والیا مانا کرے دا مجاہد بن جبر کلچ دے حکمران شی نو کوشش کئی فساد خورئی او دا خلق فصل او نسل بربادئی دا سے کارونا کئی دا حکومت پا دوران کے چھ خلق تا مالی نقصان امرسی اور اولاد ام خرابی گی اور چھ کل حکمران نئی نو قسمون خوری او خبر خیستہ کئی او ریدون کے داغا پا خبر خوشالشی نو دا ہم دا منافق صفت دے چھ حکمران نئی نو خی خبری کئی چھ حکمران شی نو فساد کئی ظلم کئی او خلق و جیدادو نو بربادئی معاشی او مشکلات و ترازی او خلق داغی نو تنگ راشی بچی ہم تباہ کی گیا اولاد ہم تباہ کی گیا فصل ہم تباہ کی دام دا منافق نہ خدا اور دام دا منافق نہ خدا کہ مجلس تا مخامخ راشی نخی خبری کئی کہ پشی شاہ لارشی نقصان رسائی صفتنا دوارا دا منافق دی اور عربی جبا کی تولا مانا دوارا صحیح دے ادبرا مانا صحیح دے اور سوارا والیا مانا صحیح دے او دا سلف صالحین نا دا دوارا معنی مروی ام دی حسن بصری نا دا مروی دا چی ادبارا و آرزا اور ابن عباس نا دا مروی دا چی ادبارا و آرزا او دا مجاہد بن جبر نا دا مروی دا چی زاسوارا والی نو لغت کے ہم دا دوارا معنی گنجائش موجود دے او اسلاف ہونا مرویم دے او سیاق و سباق سر ہم دوارا معنی برابر خری لیکن چھ منافقانو کے دادوارا صفتوں موجود نو دادوارا معنی صحیح دی. خوشا ولی اللہ محدث دہلوی دا مجاہد ابن جبر دا معنی اختیار کرے دا او حقا اخفل ترجمہ قرآن چکم فارسی جمع کے کرے دا او نمی فتح الرحمن دے بحقی کی لکی چو ایزا تولا تو ریاست پیدا کند لفظی معنی ادا کر تو ریاست پیدا کند ہر کلہ چو حکومت پیدا کی زان دا پارا اور ہر کلہ چو حکومت حاصل کی زان دا پارا یعنی ہر کلہ چو حکمران شی اے ازا سوارا والین لگا چو ولایت حکومت تم وی او دا شاہ ولی اللہ زوے شاہ رفیع الدین کیا اردو ترجمہ کرے دا او شاہ ولی اللہ فارسی ترجمہ کرے دا